Book 2 6 6 6 القراءة والكتابة Czytanie i pisanie Czytanie i pisanie أنا أقرأ Ja czytam Ja czytam أنا أقرأ حرفا. Ja czytam literę. Ja czytam literę. أنا أقرأ كلمة. Ja czytam słowo. Ja czytam słowo. أنا أقرأ جملة. Ja czytam zdanie. Ja czytam zdanie. أنا أقرأ خطابا. Ja czytam list. Ja czytam list. أنا أقرأ كتابا. Ja czytam książkę. Ja czytam książkę. أنا أقرأ. Ja czytam. Ja czytam. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Ty czytasz. Ty czytasz. هو يقرأ. On czyta. On czyta. أنا أكتب. Ja piszę. Ja piszę. أكتب حرفا. Ja piszę literę. Ja piszę literę. أكتب كلمة. Ja piszę słowo. Ja piszę słowo. أكتب جملة. Ja piszę zdanie. Ja piszę zdanie. أكتب خطابا. Ja piszę list. Ja piszę list. أكتب كتابا. Ja piszę książkę. Ja piszę książkę. أنا أكتب. Ja piszę. Ja piszę. أنت تكتب. أنت تكتبين. Ty piszesz. Ty piszesz. هو يكتب. On pisze. On pisze.